สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกบุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่23กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ お母さんに叱られました แปลว่าถูกคุณแม่ดุค่ะ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคืออันนานักศึกษาจากไทยนะคะตอนคุยกันที่มหาวิทยาลัยซากุระถามแอนนาถึงวันที่เธอกลับหอพักสายจนเลยเวลาประตูปิดค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ お母さんに叱られました แปลว่าถูกคุณแม่ดุค่ะ この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 ฟังคำอธิบายครับ。ซากุระถามแอนนาว่า、 この間は門限に間に合った？ แปลว่าวันก่อนทันประตูปิดไหม？ この間 หมายถึงวันก่อน ว่า เป็นคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา mongen แปลว่าเวลาประตูปิด ni คือคำช่วยบ่งชี้เวลา maniatta แปลว่าทันเป็นรูปทะของคำกริยา maniaimasu maniatta คือรูปอดีตอย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นกันเองของ maniaimasu ใช่ไหมคะ ใช่ครับในกรณีนี้ซากุระถามคำถามดังนั้นเธอพูดว่า 間に合った ด้วยเสียงสูงนะครับถ้าต้องการถามคำถามแบบสุภาพก็จะพูดว่า 間に合いましたか แอนนาตอบว่า いいえ แปลว่าไม ่間に合いませんでした แปลว่าไม่ทันค่ะนี่เป็นประโยคปฏิเสธรูปอดีตของ 間に合います แปลว่าทันรูปปฏิเสธของ間に合いますคือ マニアイマセン แปลว่าไม่ทันสรุปสั้นๆคือผันคำกริยารูปมัสให้เป็นรูปปฏิเสธที่เป็นอดีตด้วยการแทนที ่มัส ด้วย マセンでした ทีนี้ถ้าดิฉันต้องการพูดว่าไม่ได้ไปล่ะคะคำกริยาที่แปลว่าไปคืออิกิมัสดังนั้นเราเปลี่ยนมัสเป็นマセンでしたแล้วพูดว่าอิกิマセンでしたใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ それでお母さんに叱られました แปลว่าก็เลยถูกคุณแม่ดุค่ะนี่เป็นประโยคถูกกระทํานะครับ それで แปลว่าดังนั้นหรือก็เลยนี่เป็นคำสันธานที่แสดงถึงเหตุผลครับโดยบ่งชี้ว่าเพราะเหตุนี้จึงเกิดผลลัพธ์ที่ว่านั้นตามมาส่วนคำว่า お母さん แปลว่าคุณแม่ในที่นี้หมายถึงคุณแม่ประจำหอพักแอนนาคำช่วย นิ บ่งชี้ว่าใครคือผู้กระทำครับ ในกรณีนี้เนี่ยนะคะคุณแม่ประจำหอพักดุแอนนาเพราะฉะนั้นแอนนาถูกดุโดยคุณแม่ประจำหอพักดังนั้นเธอจึงพูดว่าโอกาซังนิถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วครับ しかられました แปลว่าถูกดุสำหรับคำกริยาดุคือ しかります。 รูปถูกกระทำคือ しかられます。 แปลว่าถูกดุ ในประโยครูปอดีตคำลงท้ายますกลายเป็นましたเพราะฉะนั้นรูปอดีตของしかられますคือしかられました ใช่แล้วครับถ้าฉันซึ่งเป็นผู้พูดคือประธานของประโยคเรามักจะละไว้นะครับเช่นฉันถูกแม่ดุคือประโยคสำคัญของวันนี้ลองมาฝึกพูดกันนะครับ お母さんに叱られました。 アンナは言ったわ。 掃除当番が3回増えました。 แปลว่าเวรทำความสะอาดเพิ่มขึ้น3ครั้งค่ะ。 掃除当番 แปลว่าเวรทำความสะอาด。 掃除 หมายถึงการทำความสะอาด。 当番 คือเวร が เป็นคำช่วยที่บ่งชี้ประธานของประโยคครับ 3回 แปลว่า3ครั้งคำนี้ประกอบไปด้วยเลข3คือ 3 และ ไ คคือลักษณะนามบ่งชี้จำนวนครั้งต่อไปครับคำว่า ふえました แปลว่าเพิ่มขึ้นเป็นรูปอดีตของ ふえます ในโรงเรียนและหอพักต่างๆที่ญี่ปุ่นนักเรียนมักได้รับมอบหมายหน้าที่ทำความสะอาดใช่ไหมคะ ใช่ครับซากุระตอบว่า それは大変だったね แปลว่านั่นลำบากนะคำว่า それ แปลว่านั่น は คือคำบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ 大変 เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าลำบาก だった คือรูปเป็นกันเองของ でした ซึ่งเป็นคำลงท้ายประโยคที่เป็นรูปอดีตอย่างสุภาพ ね คือคำช่วยที่ขอความเห็นสนับสนุนจากผู้ฟังหรือแสดงความเห็นใจต่อผู้ฟังครับ ถ้าจะพูดให้สุภาพพูดว่าไทเฮงเดชตะเน ครับไปฟังบทสนทนาครับ この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษารายการจะสอนสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนรูปประโยคที่ประธานถูกกระทำกันไปแล้วนะคะอาจารย์กรุณาสอนเพิ่มเติมด้วยค่ะ ไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าเราใช้สำนวนถูกกระทำเมื่อพูดจากมุมมองของคนที่ถูกกระทำเราใช้กริยารูปถูกกระทำครับและบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้กระทำกริยานั้นด้วยคำช่วยนิต่อไปเป็นวิธีการผันคำกริยารูป must ไปเป็นรูปถูกกระทำอันดับแรกคือคำกริยาที่มีสระในพยางค์หน้า must ลงท้ายด้วยเอะที่หน้า must ให้เติม dare ฉะนั้นคำกริยา ทาเบมัส แปลว่ากินผันเป็น ทาเบราเรมัส แปลว่าถูกกินอันดับต่อไปเป็นคำกริยาที่มีสระอิในพยางค์หน้ามัสคำกริยาเหล่านี้มี2รูปแบบครับรูปแบบแรกคือเปลี่ยนสระอิเป็นอะต่อจากนั้นก็เติมเรหลังสระอะและตามด้วยมัสสำหรับในกรณีของ ชิคาริมัส แปลว่าดุให้เปลี่ยนริหน้า must ไปเป็นระและเติมเรดังนั้นจะกลายเป็น しかられます แปลว่าถูกดุ します แปลว่าทำกลายเป็น されます หมายถึงถูกกระทำอีกรูปแบบหนึ่งเติม だれ หน้า must มีます แปลว่าดูกลายเป็น みられます หมายถึงถูกดูมีคำกริยาที่ผันแบบพิเศษครับคือ きます หมายถึงมากลายเป็น こられます หมายถึงถูกมาเยือนกรุณาจำคำที่ผันแบบพิเศษนี้นะครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ ごしごし โกชิโกชินั่นเป็นเสียงขัดถูนะครับใช้คำนี้เมื่อออกแรงขัดสิ่งสกปรกหรือคราบต่างๆออกจากวัตถุครับ คิบคิบ คำนี้อธิบายเวลาที่เราออกแรงเช็ดถูแก้วหรือหน้าต่างครับต่อไปไปฟังบันทึกของแอนนากันครับ การทำความสะอาดเป็นสิ่งที่เหนื่อยนะคะแต่เมื่องานเสร็จแล้วทุกอย่างแลดูสะอาดเป็นเงางามพิกะพิกะดิฉันรู้สึกดีจังเลยค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่23ไหมครับ คราวหน้ามาติดตามกันนะคะว่าแอนนาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ